seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 września, jest 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Agnieszka Drost. Donald Trump nie wycofa swoich żołnierzy z Polski. To najważniejszy efekt rozmowy z Karolem Nawrockim, a przy okazji dostało się korespondentowi Polskiego Radia. W Paryżu dziś spotkanie koalicji chętnych, celem wypracowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zwiększamy nakłady na oświatę. Ministra edukacji odniosła się w Trójce do żądań nauczycieli. Deklaracja Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich i zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20 to najważniejsze dla Polski ustalenia ze spotkania prezydentów Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Za oceanem szeroko relacjonowana jest inna część spotkania, podczas której Donald Trump ostro zareagował na krytykę jego polityki wobec Rosji ze strony korespondenta Polskiego Radia. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski. Podczas spotkania prezydentów w gabinecie owalnym zwróciłem uwagę Donaldowi Trumpowi, że stale wyraża frustrację i niezadowolenie z Putina, ale nie idą za tym żadne działania. Skąd wiesz, że nie idą? Dla kogo pracujesz? Gdy odpowiedziałem, że dla Polskiego Radia, Trump przypomniał, że nałożył niedawno wtórne cła na Indie za zakupy rosyjskiej ropy i że przygotowuje następne kroki. To kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. Jeśli to są żadne działania, to powinieneś znaleźć sobie nową pracę. W rzeczywistości jednak amerykańskie cła wtórne na Indie nie tylko nie doprowadziły do zmniejszenia importu rosyjskiej ropy, ale wręcz do jego zwiększenia. I to nie tylko przez Indie, ale także przez Chiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sojusznicy Ukrainy są gotowi zapewnić jej gwarancję bezpieczeństwa, gdy Rosja zgodzi się zakończyć wojnę. To główny przekaz dzisiejszego szczytu koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu wezmą udział osobiście lub przez wideołącze liderzy 35 państw, w tym premier Polski Donald Tusk, a z przywódcami ma się połączyć prezydent Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski przyleciał do Paryża już wczoraj. Na spotkaniu z prezydentem Macronem powiedział, że jest przekonany, że koalicja chętnych wypracuje gwarancję bezpieczeństwa. Natomiast nie wiadomo, w jakiej perspektywie czasowej. Nie wiem kiedy, ale gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy będą. To bardzo ważne. Silna ukraińska armia i gwarancje bezpieczeństwa dla ludzi. Pracujemy nad tym. Gwarancje bezpieczeństwa mają być nadane Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Ukraiński prezydent zaznaczył jednak, że niestety jak dotąd nie widzi sygnałów od Rosji, że chce ona zakończyć wojnę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pensje nauczycieli powinny wzrosnąć, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra edukacji narodowej. Barbara Nowacka odniosła się do protestów związkowców, którzy domagają się większych podwyżek. Ale ja tylko zwrócę uwagę na to, że my żeśmy zwiększyli nakłady na oświatę, czyli również na wynagrodzenia nauczycieli od 65 miliardów w czasach PiS, czyli w 2023 roku, do 115 miliardów blisko, które będą w 2026 roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce m.in. powiązania płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związkowcy zapowiadają, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, to nie wykluczają powołania pogotowia strajkowego, a cała rozmowa Renaty Grochal z ministrą Nowacką do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Budżet programu Mój Prąd jest na wyczerpaniu. To program, z którego można dostać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystano już 95% środków. Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówi, że złożono już ponad 117 tysięcy wniosków. Głównie na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nabór trwa do 31 października bieżącego roku, ale przy obecnym tempie około 300 wniosków dziennie może zakończyć się już pod koniec września. A nabór wniosków do programu rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów. Od wczoraj działają tam nowoczesne skanery bagażu podręcznego. Można przewozić więcej płynów do 2 litrów, a podczas kontroli nie trzeba ich wyciągać z torby. To samo dotyczy elektroniki. Do podobnej rewolucji szykuje się lotnisko w Poznaniu. Nowe możliwości mogą zdecydowanie przyspieszyć kontrolę bagażu, mówi prezes portu Grzegorz Bykowski. Zamiast 3-4 kuwet, które normalnie by były konieczne do wyłożenia wszystkich rzeczy, bo trzeba je osobno wypakowywać. Jest to jedna kuweta i to znacząco przyspiesza kontrolę bezpieczeństwa. Poznańskie lotnisko ma już pozytywną decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Klimat. Przybywa terenów objętych suszą hydrologiczną. To prawie cały kraj z wyjątkiem Pomorza. Wisła na wskaźniku przy warszawskich bulwarach ma dziś 6 cm. Blisko 40% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do końca dnia zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skoro możemy korzystać ze słońca, to teraz nasze słońce opowie o sporcie Adam Malecki. Och, jak pięknie. Czas na Holandię. Dzisiaj wieczorem reprezentacja piłkarzy zagra w eliminacjach Mistrzostw Świata w Rotterdamie. Tam grał swego czasu w Feyenoordzie nasz pomocnik Sebastian Szymański. Zna miasto, stadion i szatnie. Myślę, że znajomość stadionu, znajomość atmosfery, jaka może panować, jest bardzo ważna i wiem, czego się spodziewać. I myślę, że na pewno nie będzie to najłatwiejsza atmosfera, na jakiej grałem. Ale tak jak mówię, mam dobre wspomnienia z tym stadionem i chcę, żeby te wspomnienia też trwały razem z reprezentacją Polski i zrobię wszystko z mojej mocy, żeby tak było. W meczu z Oranie w roli selekcjonera zadebiutuje Jan Urban. Czasu na przygotowanie do meczu było bardzo mało. Też nie jest to takie proste, żeby nowe rzeczy przyswoić sobie na dwóch treningach. Natomiast na pewno mówiliśmy o tych detalach, co chcemy zmienić, jak chcielibyśmy grać. Mamy pierwszy skład w głowie, jeśli chodzi o bramkarza też. Początek meczu o 20:45. Od 20:30 walczyć będzie reprezentacja koszykarzy. W ostatnim meczu fazy grupowej Eurobasketu zagrają z Belgią. Jest jeszcze minimalna szansa na pierwsze miejsce w grupie, bardzo duża na drugie. Belgów warto ograć i tyle. Nie udało się ograć i ze Świątek Amandy Anisimowej. Amerykanka zrewanżowała się za finał Wimbledonu i tym razem była górą. Wygrała do 4 i do 3 i o finał powalczy z Japonką Naomi Osaką, która ograła w dwóch zaciętych setach Czeszkę Muchową. W drugim półfinale grają Białorusinka Sabalenka z Amerykanką Pegulą. U panów tenisistów w najlepszej czwórce mecze Kanadyjczyka Ogera Ilyasima z Włochem Sinnerem i Hiszpana Alcaraza z Serbem Djokovicem. A Iga już myślami może wybiegać do turniejów azjatyckich, w których zagra. Oczywiście Polka musi jednak wyleczyć wcześniej pewne dolegliwości fizyczne. Jak przyznała podczas US Open, zmagała się z kontuzją stopy, która nie pozwala jej na regularne treningi między meczami. Jeszcze boks. Dzisiaj w Liverpoolu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Pierwszego dnia na ringu zaprezentuje się czworo reprezentantów Polski. W porannej sesji Oliwia Toborek i Paweł Sulencki, w wieczornej Wiktoria Rogalińska i Adam Tutak. Naszą największą nadzieją medalową jest oczywiście wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Julia Szeremeta. Poranne słońce zagląda w okna i to widok optymistyczny. Zapowiada się piękny dzień w większości kraju z temperaturą od 25 do 30 stopni. Tylko po południu na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poruszyła Państwa historia pana Piotra, który dostał szansę na nowe życie po tym, jak pomógł uratować dwa kociaki. Pomoc dla pana Piotra organizuje schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim i dzwonią Państwo i pytają o szczegóły. Olę Dobieszewską przy telefonie. Olu, najłatwiej będzie pewnie zadzwonić bezpośrednio do schroniska. Zgadza się i tutaj podyktuję numer telefonu, dlatego warto sobie szybciutko wziąć coś do pisania. 502-614 i 063. Może w razie czego jeszcze raz powtórzę. Raz poprosimy. 502-614 i 063. I proszę kontaktować się ze schroniskiem w Piotrkowie w sprawie pomocy dla pana Piotra, jeśli państwa też, tak jak nas, poruszyła ta historia o poranku. Tłoczno się zrobiło w studiu, ale za chwilę będzie już sam Jusienki, Radek Nałęcz. Dzień dobry. To może zostaniecie. To chwilę zostaniemy. Raźniej razem. Dobrego dnia. To jeszcze do tego zespołu dorzucamy U2, Angel of Harlem, na dobry początek dnia. Jesteśmy cały czas! Jeśli dobrze pamiętam, to była końcówka lat 80. Angel of Harlem i U2. 12 minut po 9, no to dementuję. Wcale nie jestem taki samotny w studiu, bo jest ze mną Michalina Bieńko, a także Anna Regulska. No i są oczywiście państwo, czyli słuchaczki i słuchacze Trójki. Dzień dobry. Następuje właśnie takie oficjalne przecięcie czwartkowej wstęgi z napisem dobrego dnia. Jesteśmy z państwem do godziny 11. No i zadbamy oczywiście o samopoczucie. Porozmawiamy między innymi o snach, no bo właśnie to sny były też inspiracją do dzisiejszej piosenki dnia. Jak brzmi koniec świata? Odpowiedzi możemy właśnie poszukać w tej piosence łódzkiego zespołu Hejma. Utwór ten został zainspirowany snami wokalistki i surrealistycznymi wizjami, jak przyznaje Olga Stolarek. Jej sny przedstawiały przyjaciół, którzy stają się potworami, a osoby nieprzyjazne na jawie stawały się najlepszymi towarzyszami, co wpływa na brzmienie, czyli takie połączenie dream popu z indie rockiem. Co się państwu śniło? Oczywiście w tej sprawie czekamy na głosy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Co się śniło państwu? No właśnie, to pytanie już padło, ale też drugie, pomocnicze. Czy pamiętają państwo sny? Bo to różnie bywa. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To oczywiście inspiracja piosenką dnia, czyli Hejma i Koniec Świata. Ten utwór bardzo często będzie dzisiaj pojawiał się na trójkowej antenie. Jeżeli chodzi o sny, no to można wyśnić sobie na przykład bilety na koncert, a Eryka Badu ogłosiła trasę koncertową zatytułowaną The Return of Automatic Slim Tour. Eryka Badu z Mama's Gun 25, no bo też przy okazji mija 25. rocznica wydania płyty Mama's Gun, no i królowa soulu, ikona kultury, jedna z tych najważniejszych artystek współczesnej muzyki, która genialnie łączy style, ale też neo-soul. To jest przede wszystkim ten gatunek, w którym czuje się doskonale. Przyjeżdża do Polski. Trasa, co prawda, rozpoczyna się 3 października w Hollywood Bowl Los Angeles, ale 31 października i 2 listopada gwiazda Eryka Badu zaświeci bardzo mocno w Gdyni. 2 koncerty ogłoszone. No i to jest jedno z tych marzeń, które to marzenie można sobie wyśnić. Eryka Badu, Didn't Cha Now, już teraz w Trójce. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy.

Spadną też marże odsetkowe banków. No i tutaj się pojawia pytanie, czy w takim razie klienci więcej zapłacą teraz za prowizje w bankach? Myślę, że zmiany nie będą na pewno bardzo gwałtowne. Też ta podwyżka nie była, obniżka nie była bardzo wysoka. Jest to proces. Jednocześnie na rynku bankowym jest konkurencja. Przypominam, że duża część banków należy do państwa. Być może one mogą tutaj jakoś też stanowić wzorzec. Ale pamiętajmy też, że każdy medal ma dwie strony, bo na przykład niższe zyski banków to niższa dywidenda. Niższa dywidenda to z kolei mniej pieniędzy w funduszach emerytalnych, a w nich także część z nas korzysta. Więc tutaj to jest wszystko taki system naczyń połączonych i nie atakowałbym banków, jeżeli będą myśleć, jak tutaj, nie wiem, zwiększyć zyski, no bo to są częściowo także zyski polskich emerytów. A co teraz może zrobić Fed po tej decyzji naszej o obniżce? Tam też są oczekiwania duże, żeby te stopy poszły w dół. Myślę, że Fed nie będzie raczej inspirował się taką gospodarką jak Polska. To szkoda, raczej, no już jesteśmy w gronie G20 prawie. Raczej to nasz bank centralny częściej patrzy na to, co zrobią te największe banki centralne na świecie. Jednocześnie jest mowa o tym, że ta obniżka do niej w końcu dojdzie. Ona była bardzo dużo przeciągana w czasie ze względu na to, że ta inflacja jednak wciąż utrzymuje się ponad 2%, co jest takim celem amerykańskim, a jednocześnie przez niestabilność generowaną decyzjami Donalda Trumpa dotyczącą polityki celnej, wydaje się, że po tych paru miesiącach, kiedy mieliśmy szczyt tej dyskusji, jakoś tak kurz opadł, jest układ czy umowa z Unią Europejską, podpisano umowy z kolejnymi krajami, więc być może taka rosnąca stabilność w tym temacie sprawi, że Fed już faktycznie się zgodzi na to, żeby te stopy zacząć obniżać. Tam jest plan obniżek o 25 punktów naprawdę co miesiąc, co dwa miesiące, więc taki cykl, który ma zniżyć stopy procentowe w Stanach. Ja pytam o te planowane obniżki w Stanach Zjednoczonych stóp procentowych, bo podobno jest korelacja między tymi oczekiwaniami a tą ceną złota, która teraz idzie gwałtownie w górę. Tak, ceny złota faktycznie w górę. Moją uwagę przykuł wczoraj taki obrazek, na którym była wielka kolejka osób ustawiających się po złoto po obecnej stawce i jedna osoba w okienku, kiedy ono było rok temu dużo tańsze, więc znowu jakby złoto jest drogie i to zachęca do inwestowania także, bo ludzie myślą, że będzie nieustannie jeszcze rosło, tak. Ale pamiętajmy, że to tak czasami na rynku także nie działa. Mamy już ponad 200 kompletnie uzupełnionych wniosków o udział w pilotażowym programie skróconego czasu pracy, a ponad 1000 jest w trakcie składania. Tak powiedziała na forum ekonomicznym w Karpaczu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To dużo czy mało? Jeżeli popatrzymy na skalę liczbę firm w Polsce, to jest to oczywiście niewielka liczba. Pamiętajmy także, że dostanie się do tego programu oznacza pewnego rodzaju benefity. Tam są środki finansowe, na przykład na jakieś zmiany organizacyjne w firmie. No i to rodzi się pytanie, czy tego typu pilotaż, za który jako podatnicy także płacimy, da efekty, z których można wyciągać wnioski dla całej gospodarki. Zakładam, że gdyby wprowadzać jakieś takie zmiany, to one nie będą się już wiązać z dodatkowymi świadczeniami dla firm, a wtedy firmy mogą być mniej chętne, więc byłbym ostrożny na razie z wnioskami, ale zobaczymy, jak ten proces będzie przebiegał. A ten pilotaż ma się zacząć od początku nowego roku. Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z Mercosurem, czyli z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Polska jest przeciwna tej umowie. Rolnicy nasi boją się zalewu europejskiego rynku tańszą żywnością z Ameryki Południowej. Ale ja wczoraj już też w Informatorze Ekonomicznym naszego gościa podpytywałam o ten temat i on powiedział, że nasze produkty obronią się jakością. Zgodzi się pan z tym? Na pewno jest to jakaś szansa dla naszego rolnictwa i to w ogóle powinien być taki cel, ponieważ my nie powinniśmy dążyć do tego, żeby produkować, najtańszej jakości, najniższej jakości żywność czy najtańsze produkty, tylko rosnąć także w tym łańcuchu wartości dodanej w sektorze rolniczym. I to nawet nie ze względu na tą umowę, bo te hasła o zalewie są, wydaje mi się, przesadne. Popatrzmy tylko na tą wołowinę. Ta kwota, która jest w ogóle dopuszczana po obniżonej stawce, to jest 1,6% całej konsumpcji wołowiny w Unii Europejskiej, więc ciężko mówić, mówić, że 1,6% to jest jeszcze jakiś wielki zalew, a jednocześnie no, pamiętajmy, że Polska to nie tylko rolnictwo. Polska to na przykład branża produkcji komponentów do samochodów, a już jakąś szansą dla europejskiej gospodarki jest właśnie eksport samochodów, czyli jeżeli koncerny samochodowe europejskie wyeksportują więcej do krajów Ameryki Południowej, no to wtedy także polskie firmy, które produkują silniki i różne inne mechanizmy samochodowe, będą mogły na tym korzystać. 26 milionów podróżnych pojechało pociągami PKP Intercity w czasie tych wakacji. To 3 miliony więcej niż w roku ubiegłym, czyli nowy rekord u przewoźnika. A tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał ostatnio stan konkurencji w polskim sektorze kolejowych przewozów pasażerskich. No i okazało się, że mimo dużej liczby operujących tam spółek, 16, to ta prawdziwa konkurencja nadal stanowi rzadkość na polskich torach. W wielu regionach jest tak, że mamy tego lokalnego, samorządowego przewoźnika, a na tych trasach dalekobieżnych właśnie PKP Intercity, wspomniane wcześniej. Urząd UOKiK rekomenduje tutaj większą otwartość w dostępie do torów. Jak pan myśli, co się powinno zadziać? No to nie wynika tylko z rekomendacji UOKiKu, ale przede wszystkim sprawa Unii Europejskiej i to, że ma być konkurencja, jest moim zdaniem jedną z korzyści tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. I to było niestety przez wiele lat blokowane, dostęp innych przewoźników z różnych względów proceduralnych. Były różne narzędzia, żeby no, tego prawa tak naprawdę nie przestrzegać, ale wydaje się, że jest taki sygnał otwarcia. Pierwsi nowi przewoźnicy, tutaj mówi się głównie o czeskich firmach, mają wejść na trasę pomiędzy Warszawą i Krakowem i już są opowieści o tym, jak ciekawa to będzie oferta, konkurencja cenowa, także jakością, niższe ceny posiłków, jakość tych samych składów, więc myślę, że to będzie ciekawa informacja dla konsumentów. No i zobaczymy, która firma będzie sobie na tej pierwszej trasie takiej jednej z najbardziej znanych radzić, a to może być zachętą do wchodzenia także na te inne trasy, w tym rozpoczęcie jakiejś konkurencji także z tymi przewoźnikami lokalnymi, co finalnie z przepisów prawa europejskiego wynika, bo te trasy są często dotowane, ale można sobie wyobrazić sytuację, w której no, jest przetarg o realizowanie jakichś usług i startują różne firmy, tak, żeby na przykład przez okres 5 czy 10 lat realizować jakąś usługę transportu w regionalnym miejscu, na przykład dowożąc ludzi do pracy, do miasta. A mogłoby być tak, że na przykład koleje dolnośląskie jeżdżą po Mazowszu, a mazowieckie po zachodniopomorskim województwie? Prawdopodobnie przepisy tego nie zabraniają. Wydaje mi się, że tutaj są kwestie już bardziej organizacyjne, po prostu trudniej ci by było. Pracownicy są gdzieś w jakichś regionach. Raczej bym sobie wyobrażał, że tutaj będą wchodzić także inni gracze z Unii Europejskiej. Mamy zresztą takie przewozy regionalne, także na przykład w województwie pomorskim jest zagraniczny przewoźnik, więc ci przewoźnicy zagraniczni także wchodzą na te rynki regionalnych przewozów. Ja dodam tylko, że jeśli chodzi o to ostatnie lato, to podobno hitem okazał się ten pociąg do Chorwacji, taki bezpośredni. No i Ministerstwo Infrastruktury też zapowiedziało, że wróci on na tory w roku przyszłym, czyli w wakacje będzie można bezpośrednio z Polski do Chorwacji pojechać. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. To ja jeszcze muszę pochwalić połączenie Warszawa-Zakopane. Ostatnio miałem okazję przetestować. O, i jak? Wyprzedane do ostatniego miejsca. Właśnie, ja też ostatnio sporo jeżdżę pociągami i muszę powiedzieć, że jest tłum ludzi jeżdżących, tłok. Tylko trzeba uważać na te składające się stoliki. Ja oblałem się kawą w czasie podróży, rozbawiłem przedział, ale przetrwałem. To też fajnie przetrwałem. Było. No. Także są momenty, dzieje się czasami w pociągach. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. No i ekonomia wraca o 16.30. Teraz Suede, a za chwilę kalendarium muzyczne. A do tańca zaprosili Suede. Teraz w audycji Dobrego Dnia czas na kalendarium muzyczne. 4 września, rok 1954, Elvis Presley razem z Billem Blackiem i Scottym Moorem po raz pierwszy wystąpili w Grand Ole Opry, czyli takiej amerykańskiej audycji radiowej, która to jest jedną z tych najpopularniejszych, oczywiście nie tylko audycji, ale też klub, który tak samo się nazywał. No i jest to najważniejsza audycja, ale też najdłużej emitowana, nieprzerwalnie, bo pierwszy program został wyemitowany 28 listopada w 1925 roku, więc właściwie jesteśmy blisko stulecia właśnie tego programu. Natomiast wracając do Elvisa Presleya i do tego pierwszego występu w Grand Ole Opry, to reakcję publiczności, dyplomatycznie ujmując, nie była ta reakcja najlepsza, do tego stopnia, że menadżer, ważna postać w branży muzycznej, Jim Denai, powiedział wówczas Elvisowi, że powinien wrócić do swojej codziennej pracy jako kierowca ciężarówki. No i tutaj moglibyśmy postawić kropkę, historia by się zakończyła, ale dopisało szczęście, bo 2 tygodnie później trio wystąpiło w konkurencyjnym lokalu Louisiana Hayride, który też był przy okazji programem radiowym i telewizyjnym, i podpisano kontrakt na występy w 52 sobotnich audycjach, co skutecznie rozkręciło karierę przyszłego króla rock'n'rolla. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Ze Stanów Zjednoczonych wracamy teraz na stary kontynent. 4 września w 1962 roku miała miejsce pierwsza oficjalna sesja nagraniowa Beatlesów, która odbyła się w słynnym studiu Abbey Road. George Martin nie był zadowolony z poprzedniej sesji, która miała miejsce 6 czerwca, więc zaprosił Beatlesów z powrotem do studia, by spróbować jeszcze raz. Nagrali 6 utworów, w tym Please Please Me, a także Love Me Do. Love me do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie płacz za mną zbyt często. Do kalendarium muzycznego wrócimy po godzinie 10, a przed chwilą to krzyk mody i Zorza, dodany już do ulubionych. Nie płacz za mną zbyt często, bardzo fajny utwór, ale też dla ciebie, dla mnie, to jest piosenka, która walczy o państwa głosy, to zespół Krzyk Mody. W ramach pierwszej trójki warto odwiedzić naszą trójkową stronę i warto zagłosować, tym bardziej, że dzisiaj jest czwartek, a kolejne notowanie już jutro od godziny 19. Pierwsza trójka, lista przebojów. Zapraszamy w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego do wspierania młodych zdolnych. W zakładce głosowanie można znaleźć propozycje, a w zakładce notowanie podstawową odliczoną 30 na miejscu pierwszym bez zmian Hej i bez ruch, a na drugim Barnim Tokio, na miejscu trzecim The Cure Alone. Jak to zabrzmi w tym nowym notowaniu, no to przekonamy się jutro po 19. I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin at the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that sh- really matters. Don't climb onto that high horse, cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me.